54e qaida bi muy qaida bu am solo muy jurum fukel bi ak ñent am cheikh cheikh salahuddin tijani radhiyallahu anhu radahu anna bi indinako moy ma yu'afu fil aadat yukrahu fil ibadat ma yu'afu lepp lo xamantene dañ koy yu'afu moy dañ koy sheikhlu fil aadat ci aaday yukrahu def koy sub fil ibadat jappu yalla ma yu'afu fil aadat yukrahu fil ibadat legi muy jox exemple mune fal awanil mu'addatu lin najasat wal mustaqdarat min al fadalat yukrahu istimaluha fi at-taharat wal mat'umat mune comme ndap yi nga xamantene dañ koy wadjal pour sobe yi hein ak tilim yi salté yi ak manam ci ndessit yi yo xamantene comme tay par exemple poubelle li ñu xam dañ ko jël pot bi poubelle ki la ap poubelle la manam niñ ko défé rek poubelle la pour poubelle la hein mu nek genre siwo wala tout simplement mu nek porte chambre ak yu mel nonou nga xamantene ci yoyu nonou pour lolu rek lañ ko defere manam ci sobe yi nga xamne dañ koy xeexlu yoyu lañ koy defere bu boba dañuy sip ku jëfëndiko ci lapi ak ci liñuy lek deug nga mom lañuy dañ koy sip deug nga boba kon dañ koy sip même du haram manam du haram par exemple nit ki su jëlé porte chambre bo xamne da sobe wul raxas nañ ko par exemple mu def ci ndox di ci japp lolou du nek lo xamne da haram wala porte chambre bu bes mais dañ koy sip gis nga exemple mune watukrahu salat mu joxe benen exemple radiyallahu anhu wa nabih mune watukrahu salata wa watukrahu salatu fil amakin allati yaghlubu alayha alqadhurat dañuy sip tamit julli ci place yi nga xamantene le fa upp lay xew la fay ne moy dafa ay salté manam même bu fekente ne sobe wul mais ay salté ay tilim la ñofa upp lañ fay nek comme baliti wala pub ki seen yi wala yo xamantene bu af place bo xamne amul sobe wala yu mel nonu mais dafa salté day tilim yoy nonu dañuy sip ku fay julé dañuy sip ku fay julé ndax lan ndax place la yo xamantene dañ koy xeexlu ci aada deug en général nit ñi dañ koy faral di xeexlu kon tamit jaamu yalla tamit dañ ko fay sip ku ko fa defé deug legi mune way yukrahu alwudu walghusl min alma' almustamal fi tahara moy motax ñu sip tamit mom sip nañ tamit ñiap wala ngay sangu cangayal farata ci ndox mo xamantene jëfëndiko won nañ ko ci labba paré ndox mo xamantene nit ki par exemple dafa japp won mom mu raxasu ci def ci japp ci décil bobu ñu recueillir ko manam comme par exemple nit ki su fekkante dafa ñew ci ben ki ñu timul ko ndox ñu timul ko pan diko soti muy japp ci lolu ndox mom nonu di dugg ci pan bi nga bëgg ko jël xam nga même bu dé sobé wul manam continue na lab tay labalaté masalam nga gis parce que waji manam lolu dañ koy xeexlu ci aada légui nak kon boba day daali nek lo xamne dañuy sip ku ko lan kuko jappo donté nan donté ndox mom lab na tay labalat comme nga xam non lañ ko léralé ci bulughul maram ak ci umdatul ahkam walillahi alhamdu wal minna han lo yi nak motax lool nak bari na ay exemple dal lepp dal lo xamne dal ci gatal dañ koy sip ci aada dal bin ma ñe général nit yi dañ koy faral di xeexlu wala yoy non dañ koy faral di xeexlu manam ci jaamu yalla day nek lo xamne dañ ko sip même bu fekkante ne haramul même bu fekkante du yaq mbir mi mais dal dañ ko sip dal wala wallahu ta'ala a'lam.